ma helyem, ezernyi arc mind idegen. Veled más a világ, senki nem érti talán, hogy miért hajt ez a vágy, pedig ma már más pillanat. Nincs semmi másom a nagy világom, mi minket összetart, majd újra megtalálom. Nincs semmi másom, de mégse bánom. Még mindig várom én, hogy újra visszatér. Valami jónak talán, ha igaz szó, nincs ami fáj.